अच्छाई मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, अच्छाई मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, अच्छा असर देख रहा हूँ। तुम ही नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो, जिधर देख रहा हूँ, अच्छाई मोहब्बत का असर बुतखाने की ख्वाहिश, काबे की जरूरत ना बुतखाने की ख्वाहिश, काबे की जरूरत ना बुतखाने की ख्वाहिश, काबे की जरूरत ना बुतखाने की ख्वाहिश, जिस सिमत दिखाते हो उधर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम ही नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो, जिधर देख रहा हूँ, अच्छाई मोहब्बत का असर शीशे हुसैन के है हसरत दीदार, ये है कशिशे हुसैन, ये है कशिशे हुसैन हुसैन, ये है कशिशे हुसैन के है हसरत दीदार, ताकत नहीं बाकी है मगर देख रहा हूँ, ताकत नहीं बाकी है मगर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो, नजर आते हो, जी कर देख रहा हूँ। अच्छाई मोहब्बत का असर देख रहा हुआ जाता है तारों का झलकना। कम कम कम कम सा कम कम सा हुआ जाता है तारों का झलकना। कम कम सा कम कम सा कम कम सा हुआ